weekend. Yo, Kiss Kiss in a Mix, este vineri 15 octombrie, gata, este plin weekend, începem Kiss Kiss in a Mix. Salutare DJ Ang, hello! Hello Mr. Olex, împreună cu voi 3 ore de acum încolo, ca în fiecare seară. Suntem back to back, dacă e vineri, avem foarte multe dedicații pe care începem, de fapt, să le așteptăm din acest moment de la voi. Spun că sunt foarte multe pentru că de obicei vinerea se adună foarte multe. 0722 20 60 20 este numărul nostru de telefon care vă așteaptă să trimiteți mesaje acolo. Gata, începem tracklist-ul mixat de astăzi. Back to back, Olex and DJ Young. Avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, varianta Esquire versus Offbeat Remix. Imediat ne întâlnim și cu Tom Boxer, Anca Parker și Fly Project. Eram cât pe ce să zic, și Antonia. O piesă mai veche, Brazil se numește, o să ascultăm în vreo 3 minute așa. După care avem Ryan și Radu, Rush Love, varianta Spanish. Multe hituri mixate, multă treabă până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Fapt pentru care vă mulțumim. Thank you. Brian și Radu, Rush Love la Kiss Kiss in the Mix. O săptămână plină, plină am avut. Gata, am început lansările de toamnă oficial. Luni Impact au venit cu piesa 4 din campania 6-3, mai au încă 2 de lansat. Marți Delia a lansat și ea noului single la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix. După care miercuri, Sava și Raluca au venit și ne-au povestit despre noul single Love You. Și ieri am avut o invitată pe Andra, care are un single nou cu... Spune, te rog, Ovidiu. Da, un single nou, DJ Young Production Remix, desigur. Piesa se cheamă Something New și sună foarte, foarte bine. Bun, hai să vă spunem. Puteți să și ascultați toate emisiunile despre care vă spuneam. Emisiunile din această săptămână, deja le puteți asculta, le puteți lua cu voi în weekend. Dacă intrați pe kissfm.ro/kkm, de acolo, foarte simplu, puteți să intrați și să descărcați sau chiar să ascultați pe site înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in the Mix. Continuăm back to back-ul de azi. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Cosmos și Constantin, We Rollin' la Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte, foarte bună în ton cu ritmurile balcanice, desigur. Și trebuie să vă spunem, foarte, foarte important, în această seară, super concert David Guetta în București. Ghici ne face warm-up-ul, colegul nostru DJ Almud o să fie acolo și va încălzi platanele la David Guetta. Face încălzire acum. De asemenea, avem un super after party în Crystal Glam Club, David Guetta after party, un eveniment ce poate, desigur, sigla Kiss FM. Bun, dedicații chiar acum, foarte tare partiul Kiss Kiss Remix din Blue Night, din regie de miercuri. Cu siguranță vor reveni toate gașca din nou și săptămâna viitoare semnează Daniel. De la Ana, pentru sufletul ei pereche, Dan, sunt foarte fericită, lângă tine te iubesc. Și încă unul de la Mini, pentru scumpul ei Mihai, cu mesajul You are my chosen Mikey. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți studenții un arte anul întâi, Master, you know, it's ok. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute cu cea mai bună muzică mixată aici la Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors și ne-am întors la mix, dar nu înainte să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM ediția 151. În această seară suntem în Cluj, în Club After Eight, vine și Cici de la Sistem, la fel ca vinerea trecută, cu percuții live, vor fi invitați și DJ John Simplone cu Aner, iar sâmbătă, mâine seară, suntem în Club Extrem din Focșani, de acolo transmitem live după miezul nopții, sâmbătă seara, pe Kiss FM cu Andreea Berghia în studio de data asta. Gata, continuăm tracklist-ul, avem Lovely Smile de la Residence DJ împreună cu Frisco. Kiss Kiss in the Mix. The Holy Mix. Olix Mix. Olix Mix. Olix Mix. Chiar dacă e vineri, început de weekend, nu uitați, de luni dimineață se întoarce campania colegului nostru Dan Fințescu, Trafic cu bani. Așadar, pentru șoferii matinali din traficul din București care și ascultă Kiss FM, Dan Fințescu le-a pregătit în direct la Cronica Cârcotașilor câte 100 de euro între 7 și 8 și 8 și 9. E foarte simplu, pe Dan Fințescu recunoașteți după o geacă roșie branduită cu Kiss FM. Dacă ascultați, claxonați-l, i-ați luat bănuții, noi facem pauză din nou, pauză, că trebuie. Și în câteva clipe ne întoarcem la mix, pentru că este vineri și mixăm împreună back-to-back Olex and DJ Young cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend, yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM. Yo, party people, o nouă oră de mix la Kiss Kiss in the Mix Friday Party, back to back, Olix and DJ Young. Mai exact, am dat chiar acum startul primelor 40 de minute de mix neîntrerupte de publicitate și de nimic altceva. Începem cu Andreea Bănică, Love in Brazil, pe care Tom Boxer și Mike Diamonds vin să ne cânte Dancing. Și ne întâlnim și cu o piesă care nouă ne place foarte mult, Impact și Moving Elements, vin imediat cu Today. Foarte, foarte multe hituri mixate, foarte multe de rechisturi pe care le citim în câteva minute la 0722 20 60 20. Vine un număr foarte, foarte mare din toată țara. Kiss FM, radio number one, datorită vouă. Este weekend, vă mulțumim! Yeah! Hai la petrecere! Kiss Kiss in the mix!

Eu cred că se numește Impact și Moving Elements Today. Hai să luăm câteva dedichisuri. 0722 20 60 20. Cineva vrea Rihanna, The Way You Lie. Mersi, fine, ador piesa asta. Raluca din Arad. A fost parcă mai devreme, dar încercăm să mai punem o dată pentru Raluca din Arad, neapărat. Hello, hello, aș dori și eu noua piesă Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, pentru cel mai tare tip din căminul A1 din regie. Se știe el, semnează Corina, care cu siguranță cred că a fost și la petrecerea Kiss Kiss in a Mix de miercuri noapte în Blue Night în R3. Sunt Cipri din Cluj, abia aștept petrecerea din After Eight. Party on everybody. Da, ne vedem în această seară. Imediat după 10, Olic și Dan Fințescu au luat avionul și ne vedem la Cluj. Bună seara, Kiss Kiss in a Mix. Vreau și eu să-i transmiteți soțului meu să nu mai rămână atât în trafic, să vină repede acasă. Vă mulțumesc, Diana. Domnul soț, lasă traficul, lasă fetele la semafor și treci acasă, că e mâncărica e caldă, da? Ha, vine Pitbull chiar acum. Come, shake the rest for me. Come, shake the rest for me. Come on! Tum, tum, tum, tum, tum. Și shake the rest for me. Come on, shake that ass for me. Girl, shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Come on, all the girls in the world. Come on, shake that ass for me. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Dog. 2-3, pour the vodka, roll the ooey. I'm always with women, about 2 or 3. All of them bad, never oogly. Run through them all, me and you leave. My flow fag, call it Uzi. Now I sell records, not OZs. I'm on fool, y'all on E. I'm no fool at the streets. I'm so cool, no icy. Words of advice, watch your wifey. I'm on that vodka, my dog on a bottle of Hen. Girls on my planet, move it, shake it and drop it. Love when you wind up on it. Black, white girls and Hispanic ladies, you look exotic. In this club causing traffic, work and pull like hydraulics. Me know you're supersonic. I make it rain on your more than a bank teller. Hot enough more game than Carmella. This one a million seller, and a rebel pit bull under the girls umbrella. I'm on that back and my dog on a bottle of Hen. Bottle of Hen. Everybody got a cup, but they ain't chipped in. Shake it, shake it, booty now. Dacă nu te-ai săturat de Kiss Kiss in a Mix și în weekend, poți să downloadezi podcastul emisiunii. Intră pe kissfm.ro/kkm, descarcă-l acolo înregistrările Kiss Kiss in a Mix din această săptămână. Ai acolo două butoane, în stânga butonul download, în dreapta butonul play. Poate vrei doar să asculti emisiunea respectivă. A fost bună? A fost bună. Hai că vine Ingrid! Da, Ingrid, chiar acum la Kiss Kiss in a Mix am făcut o intervenție gen promo. Ni pour moi c'est l'époque rêvée, saut en arrière dans le passé jusqu'à l'époque du swing. Pas de rock, pas de yeah, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque swing. Laisse-moi danser, ma musique préférée, vive l'époque du swing.

kiss kiss in the mix, get up, get up. Kiss kiss in the mix, get up, get up. Kiss kiss in the mix party. Friday party, back to back de kiss-uri. 0722 20 60 20. Vreau și eu, DJ Sava și Raluca, cu noua lor piesă Love You pentru iubita mea Alice, cu mesajul. Vei avea parte de o surpriză mâine dimineață, semnează Dumi. Salutare băieți, Kiss Kiss Remix Rules, vă ascult mereu când pot și dacă nu apuc întotdeauna, downloadez podcastul, sunt cei mai tari, Florina din Piatra. E așa, da, frumos. E, numai fete frumoase acolo în Piatra. Hei băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară, vă pup, Adriana. E, pupici, Adriana. Pupăm și noi și de la Tom pentru fană, cu mesajul ar fi idee să scoți sticul din gipsul de scotch. N-am înțeles mare lucru din mesajul ăsta, dar probabil că e un mesaj subliminal. De fapt, ar fi primul mesaj din care nu înțelegem nimic. Pauză, reducem imediat. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, gata pauza, ne-am întors la mix. DJ Young și Olix astăzi back to back alături de voi. Și tot în această seară începe și ediția 151 a partidului Kiss FM. Olix și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în club After 8 din Cluj. Vine și Cici de la System cu noi, cu percuții live. Împreună cu noi tot vor fi tot împreună cu noi vor fi și DJ Jonesy și Aner. Sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani. DJ Young, ce piesă ne-ai pregătit? Avem în tracklist-ul de azi, în back to back-ul de azi, Sonia, My Beautiful One, Sugar Daddy's Remix. Kiss Kiss in the mix. I could always see the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time. still hot like fire. Kiss FM, we still climbing higher. Oh, and sell away as Zion, we'll never grow tired. Connect her in my ear. Am avut trei super hituri la Kiss Kiss in a Mix: Xonia și Deep Central, My Beautiful One, Alexander Bracey, Liz Drums. Și acum Connector cu Chris Myers. Still, pauză scurtă, revenim în câteva clipe cu piesa Non-House de la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart. We'll be right back. companiile îi concediază pe români, Kiss FM îi angajează la distracție. Conform sondajelor, Kiss FM e cel mai căutat post din România. Companie plăcută. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix, ultimele 50 de minute de mix din această săptămână. Friday Party, Back to Back, Olix and DJ Young împreună cu voi. Avem super hituri, super remixuri și o grămadă de nebunii care s-au întâmplat săptămâna asta. Iată, luni ne-am întâlnit cu Impact, a venit să lanseze la noi a patra piesă din campania 6-1. Marți a venit Delia cu noul ei single în premieră la Kiss Kiss in the mix. Miercuri, DJ Sava și Raluca au venit și ne-au povestit, ne-au spus povestea noului lor single Love You. Iar ieri Andra a venit cu noul single, varianta DJ Young Remix Production pentru Something New. DJ Project ascultăm chiar acum, imediat Big Eyes și Outfit. După care Pedro Casanova și Andrea Selfish Love, mai întâi avem Trompete de la DJ Project. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Mai mult. bonito quiero ser a mi niña. Yo te di, te quiero, quise fem, se fem, se fem. It's the weekend, yeah. Bello bonito quiero ser a mi niña. Casanova și Andrea Selfish sau Sandwich Love sau Kebab, mă rog, Shaorma Love, ce vreți voi dacă vă e foame? Nu am shaorme. Shaorme. Dar nu știu că asta era altă piesă. Hai înapoi la Sandwich Love. Avem foarte, foarte multe dedicații de Richisul la 0722 20 60 20. Olix pe fundal cântă, ne face aici un întreg fundal sonor. Vreau să ne spună că el chiar ia ore de canto. Oh, da. Din partea Bianca, pentru profa de gastro, vă mulțumesc că nu m-ați lăsat din nou restan, semnează Gabriel. Asta e o materie gastronomie, să ce... Apropo de șaorme. Aș dori și eu o piesă. Ce piesă să fie, nu știu, dar o piesă să fie pentru tine. Uite, următoarea. Avem Sava și Raluca imediat. Pentru Adrian cu mesajul: ai la mine diploma de cel mai bun profesor de chitară. Madi semnează. Pentru toți chisomanii cu mesajul: nu vă mai strofocați că iau eu chischeșul de la băieți. Doamne ajută, semnează Angel. Multă baftă. Multă baftă mâine dimineață. Pentru petrecerea de la etajul 2, Șerban Vodă, profitați cât puteți de răciturile cu curcan, că cine știe. Zicea și Olex, avem DJ Sava și Raluca, Love You, piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in a Mix, după care văd că Olex ne-a pregătit o piesă foarte tare. Culmea este în playlist-ul Kiss FM, Juma Sound System, Les Jeans se numește. Și mai avem un curemix. Și apoi se întoarce DJ Young la back-to-back-ul de azi cu Alex Velea, Don't Say It's Over, varianta Constantin Club Mix. Nu uitați și de podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Podcast înseamnă înregistrarea emisiunii noastre, dar fără reclame, fără concurs, doar cu dedichisuri și cu hiturile mixate. 2 ore jumate acolo, cam atâta e emisiunea. O downloadați și o luați cu voi în weekend. De asemenea, nu uitați de blogurile noastre, ovidustanescu.ro și olix.ro, lucruri foarte interesante pe blogurile noastre. Așteptăm cu comentarii acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 din România. I'm not afraid to die.

în mix, Alex Vele, am ascultat Constantin Clamix. Avem două super topuri pe care trebuie neapărat să le ascultați în weekend. Sâmbătă de la 11 până la 2 avem Fresh Tafori. Aici am înțeles, ok, 40 de piese intră în 3 ore. Dar cum face Andreea Berghia duminică de la aceeași ore că înghesie 100 de piese în 3 ore la Romanian Top 100? N-am înțeles. Difuzează câte 30 de secunde din fiecare piesă și cumva iese. E un fel de Hit Mix Top 100. Nu, am înțeles că mai tai din ele și cumva iese și topul cu 100 de piese în fix 3 ore. Așadar, sâmbătă de la 11 până la 2, Fresh Top 40, piesele le aranjează pe kissfm.ro și Șerban Cuidu le prezintă, iar duminică Andreea Berghia vine cu Romanian Top 100. Cu alte cuvinte, dacă vreți și mai multe hituri decât cele pe care le mixăm, la Kiss Kiss in the Mix. Avem Sexy Girl, imediat Heaven and Glance. Ne întâlnim și cu Deep Central, Music Makes Me Free. După care DJ Rino și Silvia vin cu nou lor single Eccentric la Kiss Kiss in the Mix. Noi suntem DJ Young și Olix în fiecare zi de luni până vineri. Ne știți deja, am fost și la Winter Kiss și la Summer Kiss. O să tot ne vom tot întâlni în perioadele astea de iarnă pe la munte, mi se pare mie. Așa cum urmează, cu siguranță. Asta vreau să zic eu și mi-a luat vorba din gură, Winter Kiss în câteva săptămâni, nu? Avem niște colegi care deja sunt acolo, pregătesc terenul, covorul roșu și așa mai departe. Florile, ceaiul de sănătoare și desigur femeile blonde în costume de schi. Când ziceam de covor roșu, aveam în minte o treabă de aia și tu ziceai de flori ca în Hawaii. Știi că vin și spun din ăla pe gât, la munte. Din alea să spui tu la gât. Noi acum avem de mixat, avem treabă, ziceam Sexy Girl și Deep Central imediat. Numai hituri, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Radio numărul 1 din România! Vă mulțumim! It's the weekend! Yeah. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Let you see how sweet I can be. I'm gonna keep you close to me until till the morning, y'all. I'm not a hunt and kill, and then I want to chill. So turn me on, sugar, just come and dance with me. Let's party, I and everybody, yo. Come on, let's party, I and everybody, yo. Come on, let's party, I and everybody, yo. Cause I'm electric, yo. Yes, I'm eccentric, yo. Single DJ Rino și Silvia, Eccentric, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm câteva dedichisuri. 0722 20 60 20 de la Oana pentru toți cuceritorii, cu mesajul: jos cureaua, sus breteaua. Genial. De la Creața și Roșcățica pentru cei mai tari pantofi ever. La mulți ani. N-am țins asta cu pantofii, dar mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hai cu pantofii! Pentru toți băieții de pe Mihalache 29, Steel, Ali Connector, care deja a fost în mixul nostru, cu mesajul: hai în seara asta la un basket, semnează Răzvan. Salutare băieți, aș dori și eu Love Generation de la Bob Sinclair, pentru Alex cu mesajul Welcome to the Group, iar pentru voi, mulți pupili, sunteți cei mai tari, Love You Kiss! Avem chiar acum Jimmy Dub, Monday, varianta Chris Meyer, official extended, după care Olix. Am o surpriză pentru voi, o a cappella luată dintr-o altă versiune de la Bob Sinclair și apoi, bineînțeles, și Bob Sinclair, dacă tot o cere lumea. Hai să punem la Kiss! Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present Jimmy Dub. Tuesday, Sunday, first session will be mine. Gonna get a good Monday, gonna get a good Tuesday, Sunday for sure will be mine. Monday, she say, I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say, I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna be alright. This is a one of a kind mix, the original, the holy mix, Olix mix, Olix mix. Listen, children, I wanna tell you something real quick and real fast, and I need you to understand that sometimes we're separated because of the color of our skin or where we grew up from. But I want you to understand something, that we need to embrace the word love, because love can bring all generations of people together, all colors and creeds together, in peace and harmony. I want you to feel the love generation. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. se încheie aici. Olic și Dan Fințescu pleacă către aeroport. Ne vedem în undeva după miezul nopții în Club After 8 din Cluj. Vine și Cici de la Sistem acolo cu percuții live. Ne întâlnim și cu DJ Jonesy și Aner. Sâmbătă, tot cu partidul Kiss FM, ediția 151, suntem în Club Extrem din Focșani. Iar Kiss Kiss in the Mix revine luni de la 7 seara cu o nouă săptămână plină de mixuri, hituri și dedichisuri. De la ora 23 al muncii, Constantin vin la Kiss FM Club Mix și o super grilă de programe în weekend, găsiți pe kissfm.ro. Gata, weekend excelent aveți! Cu super petreceri din partea lui DJ Young și a lui Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România!